Ubongo kororichi, ulimino njijo Ukeko nyango jaya da suto romo gora sa ulubwana Ayyebo warga jino Ubongo warga kamela Thank you.